oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Osoby zatrzymane w związku z wyłudzeniem 29 milionów złotych mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze we Wrocławiu. Odpowiedzą m.in. za fałszowanie dokumentów. O wzmacnianiu partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi mówi szef polskiego MSZ-u. Za chwilę o jego wystąpieniu w Sejmie podsumowującym zadania dyplomacji na ten rok. Znamy już lektury Narodowego Czytania. Lektury, bo w tym roku będzie ich kilka. Zarzuty w prokuraturze we Wrocławiu mają usłyszeć osoby zatrzymane w związku z wyłudzeniem 29 milionów złotych dzięki fikcyjnym fakturom. Centralne Biuro Antykorupcyjne dzisiaj poinformowało o zatrzymaniu czterech podejrzanych. Wśród nich ma być m.in. Michał L., wydawca tygodników Wprost i Do Rzeczy. Jak działała grupa, o tym powiedział nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Z materiałów CBA wynika, że wskazana grupa na podstawie fikcyjnych faktur, fikcyjnych umów prowadziła działalność mającą na celu pozyskiwanie pieniędzy z mas upadłościowych. Te pieniądze były następnie przekazywane przez firmy sobie, by dokonać legalizacji tych pieniędzy. W ten sposób z jednej ze spółek wyprowadzono kilkadziesiąt milionów złotych. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę spółki i fałszowania dokumentacji. Polska skutecznie angażowała się we współpracę na rzecz pokoju i dialogu. Tak podczas prezentowania w Sejmie założeń polskiej polityki zagranicznej mówił szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Powiedział też, że nasz kraj wzmacnia strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy przekonani, że utrzymanie silnych więzi transatlantyckich leży w interesie wszystkich. Po obu stronach Atlantyku Polska jest zdecydowanym orędownikiem dialogu. W sytuacji zróżnicowanych stanowisk wśród partnerów wspólnoty transatlantyckiej, wynikających z odmiennych uwarunkowań, ocen czy doświadczeń. Po wystąpieniu szefa MSZ-u głos zabrał prezydent. Andrzej Duda mówił, że nasz kraj cały czas zabiega o to, aby zwiększyć wojskową, infrastrukturalną i osobową obecność amerykańską w Polsce. W kontekście amerykańskiej bazy wojskowej chodzi o tak zwany Fort Trump. Prezydent powiedział, żeby spokojnie czekać na wynik negocjacji. Natomiast jeśli chodzi o relacje z sojusznikami, to właśnie teraz NATO opublikowało swój raport. Wynika z niego, że Polska i pięć innych krajów europejskich, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa oraz Wielka Brytania, osiągnęły w zeszłym roku wyznaczony przez sojusz cel 2% PKB wydatków na obronność. Dokument został zaprezentowany przez sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga. Europejscy sojusznicy osiągnęli średnie wydatki na poziomie 1,5% PKB. Stany Zjednoczone zainwestowały blisko 3,4%. Będzie prośba do unijnych przywódców, żeby byli otwarci na dłuższe opóźnienie Brexitu, aniżeli tylko kilka tygodni. Zamierza o to prosić szef Rady Europejskiej Donald Tusk. O przygotowaniach do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii liderzy 27 krajów będą rozmawiać w czwartek, pierwszego dnia europejskiego szczytu. Dzisiaj brytyjscy posłowie mają zagłosować nad wnioskiem o przełożenie rozwodu zaplanowanego na 29 marca. Później musi go jednomyślnie zatwierdzić 27. Szef Rady Europejskiej napisał, że jeśli Wielka Brytania uzna, że musi przemyśleć swoją strategię brexitową, by zapewnić dla niej poparcie, będzie sugerował podczas konsultacji przed szczytem, by 27 była otwarta na dłuższe opóźnienie brexitu. W Unii rozpoczęła się już dyskusja, jak długie ma to być opóźnienie. Wielu jest zwolenników przesunięcia terminu brexitu o kilka tygodni, by nie kolidowało to z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale pojawiły się głosy o możliwym opóźnieniu o kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Choć to najbardziej skomplikowana opcja, biorąc chociażby pod uwagę wybór nowej Komisji Europejskiej jesienią albo negocjacje dotyczące nowego unijnego budżetu. Niektórzy dyplomaci uważają jednak, że być może dłuższe opóźnienie pozwoli Brytyjczykom uzgodnić wizję swoich przyszłych relacji gospodarczych z Unią, co rozwiązywałoby wiele problemów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Znamy już lekturę Narodowego Czytania. W tym roku będzie ich w zasadzie kilka, a konkretnie 8 nowel, które wybrała para prezydencka. Przeczytamy wspólnie Katarynkę Bolesława Prusa, Dobrą Panią Elizy Orzeszkowej, Sienkiewiczowskiego Sachema,

leniwy. Odwrócić do góry nogami i poczekaj, kiedy ty zupę idę. Oj. Wysłać do mikrolówka dla 1,5 minuty i masz prawdziwe amerykańskie zupę smacznego. Dziwne. No i my też dajemy jedzenie do Polaków, ale dziwne zupy. I kocham te zupy, taki rosół, albo barszcz, albo żurek, ogórkami, to jest bardzo pyszne. Tylko nie flaki. Bo dla mnie to nie jest jedzenia. Ale rozmawiałem z dużo Polaków i połowy zgadzają z mnie, że tak, to jest tylko żart dla obcokrajowcy. No nie, spróbuj zjeść, jest te flaki, tak. Ja zjadłem na śniadanie. Ale ty zjesz, spróbuj, to jest tradycja. You got me a couple of times, yeah. Ale te flaki nie jest, to jest jeszcze zupa, więc to nie jest najgorsze. Dla mnie najgorsze, albo okej, dobrze, nie najgorsze, może najdziwne dla mnie. I cieszę się, że jest tylko jeden raz na rok, ja muszę patrzeć na te danie. Około czas Wigilia macie ryba w galarecie. Słuchaj, to jest galaretka z rybka. I w Stanach my też mamy galaretkę, ale z innym smakiem. Może smak truskawki, albo maliny, albo niebieski. Niebieski jest smak, tak? To jest słodkie, tak? Słodkie, taki deser dla dzieci. Więc tutaj moja pierwsza Wigilia była niespodzianka. Szedłem na ten stolik elegancki, miałem krawat, było dużo rodziny, dzień dobry, o Boże, będzie polskie jedzenie, kocham polskie jedzenie, fajnie. I moje teściowe dało mi talerz z galaretka. Z rybka. Z skóra. I ości długo jak mój palec. I nie były tylko te kawałek rybka, też były małe kawałki marchewki i małe zielone kółki, które latają jak kosmos. Też były księżyc, te jajka, twarda, czemu nie? I ona dała mi kawałek cytryny. Ja musiał uścić tę cytrynę na tę rybę w galarecie i więc to robi taki cały komplet. I po 6 lat ja próbowałem myśleć, jak wygląda ten wynalazek ryby w galarecie. I teraz myślę, byłem dawno temu, może pierwsza Wigilia, była kucharka w kuchni, może nie było dużo czasu. Boże, będzie gorzej, nie mam czasu. O! I ona miała na talerz te ryba i marchewki i groszkami i biegam w kuchni. I spadła na te jajka od śniadania do tyłu, do galaretka dla deseru. I wszystko by na jeden talerz. I ona wygląda... Może być. Proszę bardzo. Smacznego. Co to jest? To jest tradycja. Od teraz. Nie ma pokoju w Babilonie, ani nie będę szczery. Zamiast warzyw i owoców ludzie jedzą hamburgery. Żar żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Zabijają świnie, potem jedzą ich wnętrzności. Nie ma, nie ma, nie ma miejsca dla miłości. Żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Żarcie, podłe żarcie w Babilonie. Posiłek na falach eteru, czyli wykład doświadczonego kuchmistrza dla wszystkich pań domu. Czołem, chłopaki! Dzisiaj będziemy sobie pitrasili sałatkę perwersyjną z pomidorów w tomacie z keczupem. Ja już dzisiaj zresztą uprzedzałem, że będzie ta perwersyjna sałatka, więc już chyba sobie przygotowaliście wszystko, co potrzeba. A potrzeba tak, więc świeżutkie pomidory potrzeba, tak gdzieś ze 2 kilo albo 16 sztuk. One są jeszcze dosyć drogie, te pomidory, te śliczne czerwone kuleczki, no ale trudno. Potrzebny jest jeszcze keczup, przecier pomidorowy, sok pomidorowy, no i troszkę zupy pomidorowej z wczorajszego obiadu może być. To jest ciężka robota z tą sałatką, więc trzeba mieć niestety pomocnika. Ja też mam pomocnika, to jest pan Ziutek, pan się ukłoni, panie Ziutku. Pan mi poda najpierw jednego pomidorka, tylko ostrożnie, panie... No co pan narobił? Teraz już nie będzie pożytku z tego pomidorka. Nie musi pan podnosić. Widzi pan, że jak spadł, to się rozbryzgnął. On jest już dla nas bezużyteczny, taki rozbryzgnięty, rozklapciały taki pse. Pan mi poda drugiego. No co pan zrobił? Teraz pan tak rozbryzgnął, że mi strzyknęło w oko. No widzę, że się nie rozklapciał zupełnie, ale tu jest dziurka, częściowo tylko ma sok. Reszta soku jest u mnie w oku. No Boże, nawet ja zaczynam mówić do rymu, to ten sprawozdawca mnie zdemoralizował, wstrętne chłopisko. No i co ja mam teraz zrobić z tym pękniętym pomidorkiem? Ja go chyba wyrzucę. Oj, przepraszam pana, panie Ziutku, pan akurat stanął na tle kosza, bardzo pana przepraszam. Tam leży ściereczka, to pan sobie zetrze, ale sam pan widzi, jak mało już było tego soczku w tym pomidorze. Nie, nie, nie tam jest ściereczka, tylko tam. Tam są przecież pomidory, no przecież nie rzuci pan we mnie. Panie Ziutku, przecież nie rzuci pan we mnie trzecim. Boże, Boże, jaki pan silny, aż mnie rzuciło pod ścianę. No już dobrze, panie Ziutku, pożartowaliśmy sobie, ale nie, nie, już wystarczy, naprawdę wystarczy. Naprawdę szkoda pomidorów? No przecież troszeczkę szkoda, ja już jestem cały w tomacie, panie Ziutku, bo się pogniewam. Dobrze, dobrze, sam tego chciałeś, ja też mam czym rzucać. I jeszcze słoik mam, dobrze, zostaw ten młotek, nie, nie, nie. A widzisz, uchyliłem się, 1-0 dla mnie, 1-0 dla mnie, 2-0, chwileczkę, z dobiegiem nie wolno, to się nie liczy, będzie spalony. No dobrze, już dobrze, 2-1, ale już tego nie bierz, to jest za ciężkie. Ziutek, chłopaku niesforny, przedźwigasz mi się, no dobrze, jesteś silny, ale tym we mnie nie rzucaj, ja cię proszę, możesz trafić w fortepian, to jest Petrow przecież. No widzisz. No dobrze, ja wiedziałem, że ty jesteś rozsądny chłopak, tylko trochę w gorącej wodzie kąpany. No poszedł. Więc proszę państwa, sałatkę mamy w zasadzie gotową, tylko trzeba ją zeskrobać ze ściany i posolić. Każdy z nas uwielbia tradycyjne rodzinne obiady. Wojciech Młynarski podsunie rozwiązanie, w jaki sposób skończyć z tą tradycją. Podwieczorkowy wynalazca pokaże swoje nowe odkrycie. Będą to zawiasy, ja już nie mogę się doczekać. A piosenkę do samodzielnego nucenia zaśpiewa Bohdan Łazuka, Buba. Kłaniam się państwu, kłaniam się bubom. Dziękuję realizatorom. Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obrus świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością, wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosów tknąć nim jąs, nie tkną po prostu, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body lapsam, body smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Dobry wieczór. Pan hrabia? Dobry wieczór państwu. Profesor tak. Allegro, jak widzę, nie, zwykle... Adagio, proszę pana. Adagio, Remigiusz Adagio, wynalazca. I obawiam się, że pan jednak znowu coś wymyślił. A, wynalazłem, proszę pana, tak. Wynalazłem, proszę państwa, zawiasy. Zawiasy? Nowy typ zawiasów do drzwi. Nie, proszę pana, stary typ i nie do drzwi. Absolutnie nie do drzwi, proszę pana. Zawiasy do drzew. Aha. Do drzew. Jak państwu wiadomo, u nas nagminne są wichury, tajfuny, już nie mówiąc o zwykłych huraganach, prawda? A huragan ma to do siebie, że najchętniej łamie drzewa. A więc bierzemy te drzewa, umieszczamy jak najbliżej ziemi zawiasy, no i jak przyjdzie taki tajfun, proszę pana, no to drzewo się kładzie i czeka, aż huragan przejdzie. A później, proszę pana, podnosi sobie, no i rośnie do góry, na boki, jak kto woli. I już nie może się złamać oczywiście. A nie, o, uchwycił pan sedno. No jak widzę, jest pan także i również człowiekiem myślącym. Co proszę? Właśnie, tak. A dziękuję panu. Tak. Dzięki zawiasom będzie można też ułożyć drzewa do zimowego snu. Proszę pana, bo przedtem to drzewa spaly na stojąco. A ja na przykład osobiście na stojąco nie potrafię. A pan? No chyba, że duży tłok, ale w ogóle to raczej nie. A no właśnie, no widzi pan. A więc bierzemy jabłonkę, kładziemy ją na ziemi, przykrywamy kolderką, no i na całą zimę dobranoc. Ale proszę pana, na jesieni zawiasy również się przydadzą. No na przykład do zbierania owoców, proszę pana. Tak, nie sadownik będzie musiał wlazić na drzewo, tylko jabłuszka się zniżą do sadownika. Proszę pana, również tak samo i z kominami fabrycznymi. Tak, nie trzeba będzie narażać się i wlazić na górę, ale położy się taki komin fabryczny i wyjmie się sadzę szufelką. Szufelką. Właśnie. No, ale możliwości zawiasowe są znacznie większe, proszę pana. Mianowicie? Spodnie na zawiasach. O, tak. Jak wiadomo, spodnie od zginania tracą kant w kolanach. A jeżeli założymy zawiasy, to jeden kant wystarczy na całe życie. Proszę pana. A może być też i piesek na zawiasach. Tak, proszę pana, pieska się składa przez pół do torebki, no wygoda, nie złamie się. Tylko trzeba pamiętać, żeby zawiasy oliwić, żeby pies nie piszczał przy składaniu. Tak. A przy transporcie większych zwierząt, ach jej, uzyska się dzięki zawiasom olbrzymie możliwości i oszczędności miejsca. Na przykład żyrafa na zawiasach. No cóż, no bardzo mała paczuszka. Bardzo daleko idący pomysł, można powiedzieć. O, proszę pana, ja mam jeszcze dalej idący. Na przykład wynalazłem człowieka na zawiasach. Do transportu. Do transportu i do życia. Ale przede wszystkim, proszę pana, do życia. No czy człowiek nie gnie się całe życie? Czy człowiek nie łamie się całe życie? A po co się ma łamać i po co mają jego giąć? Ale są niestety ludzie, którzy lubią zginać się w pół. Trzeba pomóc, proszę pana, takim ludziom. Tak? A przy dużej duszy to sprawa niełatwa, a na zawiasach sprawa prosta. Będzie mógł złożyć się nawet we dwoje. Najważniejsza rzecz, żeby się jednak nie złamał, proszę pana. Bo złamany człowiek to jest do niczego. A więc pozwolę sobie wznieść okrzyk. Niech żyją zawiasy. Niech żyje człowiek niezłomny. To brzmi, proszę pana, na miarę naszych czasów. Raczej tak. Buba, ja cię kocham, wiesz. Najmilsza, twój lekki chód usta jak miód damokiem. Moja buba, ty się trochę spiesz. Najmilsza, nie spuszczaj z ucz, zamknij na klucz, chwyć za ster. Wiatr rzuca mną, bo żyję w wolnym stanie. Puścisz mnie z rąk i co się ze mną stanie, kochanie moje, póki tu stoję, buba błaga, ty mnie złap za frak. Buba, ty mnie sobie weź, najmilsza, padam do stóp wierny, po grób będę ci. Moja buba, przecież ty chcesz też.

Dzień dobry. Chciałabym usłyszeć dziś na antenie utwór Groszki i Róże Ewy Damarczyk ze specjalnymi pozdrowieniami dla Marciszki. To list od pani Agaty z Wrocławia. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Tak mogą państwo zamówić swoją ulubioną piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. Witamy. Chciałbym zamówić piosenkę Nat King Cole'a Mona Lisa. W związku z tym, iż cały świat właściwie celebruje setną rocznicę urodzin tego wielkiego artysty, i miło, myślę, byłoby usłyszeć ten piękny utwór i przypomnieć sobie tego wspaniałego piosenkarza raz jeszcze. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art? Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. W niedzielę setna rocznica urodzin Nat King Cole'a. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u Mona Lisa. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Następny list jest od pana Janusza. Zawsze wiernego słuchacza trójki, tak jak jest napisane w tym liście. I prośba o utwór zespołu Tilt. Nie wierzę politykom. Tomasz Lipiński, jego Tilt w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. No i telefon, który rozdzwonił się na dobre. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Można zgłosić utwór do muzycznej poczty? Love, Lotta, Love, Led Zeppelin dla mojej żony Afrodyty i dla mnie. Bardzo go miło wspominamy, lubimy ten utwór bardzo. Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF-u już za 12 minut 14, 22 i 7 trójek. Ja mam taką prośbę. Dawno nie słyszałem tego utworu. Red Box, albo Czenko, albo USA for America. Audiovisual opiate 100 years from now. Title fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Let's hear it from the heart of America. Yeah, did, yeah. Taiwan, Western Sea. For America w muzycznej poczcie UKF-u, a najnowszy utwór zespołu Red Box w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 22 i 7 trójek. Lada chwila ruszy Formuła 1 Grand Prix z Robertem Kubicą i bardzo bym prosił kawałek Yellow Race. Believe it.